iklim için. Bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Herkese merhabalar. Bir iklim için programı daha başladı. Ben Deniz Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Ve destekçimiz Bülent Kantarcı'ya da çok teşekkür ederek başlayalım. Evet, özellikle Yeşil Gazete'de çarpıcı bir haber vardı. Onu biraz ele alabiliriz diyelim. Bu Van Gölü'ndeki binlerce yıllık mikrobiyalitlerin yok olması üzerine bir haber var. Yani yağışların azalması ve buharlaşmanın hızlanması sebebiyle zaten Van Gölü'nde seviye düşmeleri olduğunu epeydir söylüyorduk. Binlerce yıl süren ve su altı peribacaları olarak nitelendirilen dikitler de su yüzüne çıkmaya başlamışlar. Kuraklıktan olumsuz etkileniyorlar. Yani büyük bir kuraklık sorunu dünyanın dört tarafında olduğu gibi buralarda da Türkiye'de de var ve en çok da Van Gölü'nde ortaya çıkıyor sanıyorum. Yücel, ne diyorsun? Ya bu yıl Van Gölü'nün ismini çok fazla duyduk. Hatta son birkaç yıldır Van Gölü'nün ismini çok fazla duyuyoruz ve duymayı en son beklediğimiz konuyla birlikte duyuyoruz. Kuraklık o da. Çünkü Van Gölü'nün etrafında çok yüce dağlar var. İyi kar topluyorlar. Tepesinde buzullar var. Halen böyle gidip Van Gölü'nün o Ahtamar Adası'nda durup etrafa bakınca o dağlar görülebiliyor. Bunlar aslında Van Gölü'nün muslukları. Bunlar yoğun kar aldığı ve için biz şey diye düşünürdük. Suyla ilgili çalışmalar yaptığımız dönemlerde herhalde Türkiye'nin en son kuruyacak sulak alanı olarak düşünürdük Van Gölü'nü. Ve öyle derdik. Ama gelin görün ki çok şaşırtıcı bir şekilde, hani bu bizim şeye benziyor artık, iklim kriziyle ilgili raporları hep pozitif geri besleme şeklinde alıyoruz ya. Yani şunun gibi işte 3 yılda böyle olacaktı, yanılmışız 1 yılda böyle oluyor falan şeklinde düzeltilen raporlar var artık iklim kriziyle ilgili. Van Gölü ile ilgili hikaye de böyle yani. Bizi çok şaşırtıyor ve her sene yani anlamda negatif olan o pozitif geri beslemeyle devam ediyor ve çok hızlı bir şekilde kuruyor. Kuraklığın bir sonucu olarak bu sene 2 kilometre kıyılarda, özellikle güney tarafında 2 kilometreye yakın civarda bir çekilme var Van Gölü'nün. Bu korkunç boyutta, korkunç miktarda ve çekilmenin nedeni de oradaki akademisyenler yaptığı araştırmalarla kamuoyuna duyurdular zaten. Yani göl yeterince suyla beslenemiyor. Artık yağışlardaki azalma ve iklimin etkisiyle işte düşen kardaki azalmadan tutun da yağışlardaki azalmaya kadar bir sürü faktör var bunun içinde. Öte yandan bir hızlı buharlaşma, yani göl aldığı sudan daha fazlasını buharlaşmayla kaybediyor ve bunun sonucu olarak da çok hızlı bir şekilde geri çekilmeyi görüyoruz. Hatta antik bir takım kalıntılar falan da çıktı Van Gölü'nün kıyısında. Bu mikrobiyolitler de 2 senedir çok dikkat çekiyor. Özellikle kuraklık nedeniyle bir takım kıyılardaki mikrobiyolitler görülür oldular. Odur budur biliyoruz, hayatımıza girdi ve izliyoruz. Van Gölü'ndeki kuruma devam ediyor çok hızlı bir şekilde. Sınırları değişmişti değil mi? Evet, yani bunları birkaç defa haber yaptık. Dehşetli, endişe verici haberlerden biri bu. Şimdi de bu mikrobiyalitler, bunlara dikit de denebilir herhalde, bayağı olumsuz etkilendikleri söylenebiliyor. Evet, bununla beraber su kalitesi de çok hızlı değişiyor Van Gölü'nün. Yani kuraklık ve çekilmeyle beraber mevcut su kalitesi de çok hızlı bir şekilde bozuluyor. Çünkü kirlilik diye bir problemi var gölün. Etrafında hem yoğun tarım yapılan bir bölge, tarım arazileri var, hem de insan yerleşimleri nedeniyle su kalitesi de çok hızlı bir şekilde bozuluyor aynı zamanda. Evet, son 10 yılın ortalamasını aynı haberde Devlet Su İşleri 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna ile yapılmış bir mülakat da var. Yani Şahna sulak alanlarda değil, Van Gölü'nün kendisinde de çok net bir şekilde görüyoruz kuraklığın etkilerini demiş. Yani son 10 yılın ortalamasında 140 santimetre civarında bir düşme var seviyede. Bu çok olağanüstü büyük bir şey yani. 1,5 metreye yakın yani. Evet, Van Gölü'nün hemen biraz üstünde Erçek Gölü var. Çok Van Gölü ile birbirine bağlantılı bir göl. Ben 2 sene önce oraya gittiğimde bir zamanlar böyle kıyısında oldukları göl, şimdi 1,5 kilometre falan neredeyse uzaktaydı. Van Gölü'ndeki aslında kötüye gidişin ilk sinyallerini orası vermişti. Çünkü sular, bir takım yeraltı suları oradan geçerek Van Gölü'ne geçiyor. Orası dolduktan sonra Van Gölü doluyor. Orası son bir 5-6 yıldır olağanüstü bir kuraklıkla suyunu çok hızlı bir şekilde kaybediyor. Aynı şey Van Gölü'nün civarındaki sulak araziler için de geçerli. Yani çok ciddi bir konu. Bana deseniz ki İstanbul'da fil bulundu, Van Gölü'nün kuruması kadar şaşırmam, inanın. Evet, Yani yani çok acayip. Şimdi bir de yani bu mikrobiyalitlerle ilgili habere biraz daha dikkatle bakınca şeyi de görüyoruz yani. Van 100. Yıl Üniversitesi'nden bir öğretim üyesi Mustafa Akkuş da birçok yeni yapı ortaya çıktı suyun çekilmesiyle diyor ve en büyük gizem de işte sır mikrobiyalitlerde ama bu Van Gölü'nün tabanında kalsiyum bakımından zengin tatlı su çıkışları olduğunu söylüyor. Karbonat olarak zengin, karbonatça zengin birikip çökelmeye başlıyor. En büyük mikrobiyolitler böyle çıkıyormuş. Ama sadece birkaç metre boyunda dünyanın diğer yerlerindeki Van Gölü'nde mesela 30 metrenin üzerindeler diye konuşmuş. Yani bir çeşit açık hava müzesi diyor gerçekten. Ekolojik olarak son derece değerli, tarihsel olarak da yani neredeyse 1 milyon yılın öncesine kadar yani 800 bin yıllık devasa bir geçmiş buralarda saklı. Yani çok yavaş büyüdükleri için yani 1 santimetre bile yüzlerce binlerce yılda oluşuyor. Yani bu çok ciddi bir sorun yaratabilir kuraklıkla beraber. Açığa çıkan mikrobiyalitler rüzgarın aşınmasıyla zamanla yok oluyor. Açığa çıkanları korumak da zor diyor. Tabii suyun altında korunuyorlarken. Evet, bayağı ciddi bir şey. Yani suların ani çekilmesi de mikrobiyalitlerin yok olmasına sebep oluyormuş yani. Bu ani çekilmeden bahsetmişler ama aslında geçtiğimiz aylarda yine bir haber vardı. Van Gölü'nün 1970 ile 2021 yılları arasındaki değişime dair bir haberdi bu. Yine Yeşil Gazete'de yer almıştı. Bu Van 100. Yıl Üniversitesi'nden Su Ürünleri Fakültesi'nin öğretim üyesi Doktor Mustafa Akkuş bir açıklama yapmış. İşte 1970 ile 2021 yılları arasında Van Gölü'nün radikal bir şekilde çekildiğini söylüyorlardı. O günden bugüne olan süreci değerlendirdiğimizde demiş Akkuş, aslında göl kenarındaki bazı sulak alanların özellikle tamamen ortadan kalktığını görüyoruz. 70'li yıllarda haritada su olarak görülen yerler bugün tamamen bir kara parçasına dönüşmüş şekilde diye aslında uzun süreden beri sürekli bir geri çekiliş olduğuna vurgu yapmışlar. Evet, yani Yücel'in söylediği gibi hakikaten bu tamamen sürpriz, doğaüstü ve tatsız bir sürpriz. Yani Sualtı Sporları Federasyonu'ndan da Serkan Ökle'de yapılmış bir konuşma var. Aynı haberde Açık Yeşil, Yeşil Gazete'de. Her yıl mikrobiyolojileri görmek isteyen pek çok doğa sever gölde dalış yapıyor diyor. Suların ani çekilmesi yok olmalarına yol açıyor bu mikrobiyolojilerin diyor. Yani son 2 yılda işte senin biraz önce söylediğin gibi Özdeş, ani bir, yani son 2 yılda ciddi bir çekilme olmuş. Bu da hem su altı yaşamını hem de bu oluşumların, mikrobiyolojilerin, yani gölün en büyük değeri diyor. Olumsuz etkiliyor. Güneş görenler, açığa çıkanlar yok oluyor ve kayaç bir yapıya dönüyor. Yani su tekrar yükselecek olsa bile açığa çıkanlar yeniden yaşamaz diyor. Yani bu durum biz dalgıçları üzüyor demiş. Yani bayağı trajik bir gelişmeden bahsediyoruz. Evet, görüntü olarak da çok enteresan. Su altı ormanı gibi duruyorlar suyun altında. O yüzden dalgıçların ve dalış turizmi konusunun çok ilgisini çekiyor. Evet, çok ilginç bir yapısı var ve tüyler ürpertici yani son durum. Daha önce peki bir de bu şeyler vardı, karaya oturan tekneler falan vardı. Belki bunlara da ya şimdi ben bilmiyorum. Şu son dönemde benim gözüme çarpan işte göllerdeki bu kuruma ve sularının çekilme durumu çok hızlanmış durumda. Özellikle Orta Anadolu'daki sulak alanlar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki sulak alanlarda ciddi ciddi problemler var. Çok hızlı bir şekilde kurumaya devam ediyorlar. Sanırım önümüzdeki dönemde Türkiye'nin en ciddi problemlerinden bir tanesi bu olacak ve düzeltmek için de en çok çaba sarf ettiği konulardan biri olacak. Çünkü düzeltmek o kadar kolay değil. Yaklaşık 25-30 yıldır biz bu yanlışları yapıyoruz. Ve bu yanlışları yaptığımızın için bu sonuçları yaşıyoruz. Olumlu sonuçlara yaşamak hemen mümkün olmayacak. Yani çok uzun süre çabalamamız gerekecek. İşte mesela İznik Gölü'nde de işte bir takım antik kalıntılar ortaya çıkmaya başladı sulardaki çekilmeyle beraber. Burdur Gölü'nde çok hızlı çekilme var. Orta Anadolu'daki göllerin birçoğu kurumuş durumda. İşte daha geçen hafta Seyfe Gölü'nden bir fotoğraf gördüm. Göl değil artık, yani çöl, öyle diyelim. Onun dışında şu anda mesela çok dikkat çekmiyor, çok ilgilenilmiyor sulak alanlar adına ama zirvelerdeki, yükseklerdeki sulak alanların durumları çok kötü. Onlar zaten küçük su birikintiler şeklindeydi. Onlar neredeyse tamamen kurudu. O yüzden mesela turna gibi canlıları yok kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Birçok canlı için çok büyük hayati önemi vardı o yukarıdaki küçük sulak alanların yükseklerdeki. Onlar tamamen özelliklerini yitiriyorlar. Yani çok çok çok ciddi bir problemimiz var. Hem biyolojik çeşitlilik açısından hem insan yaşam açısından. Çünkü bir bölgede göl kuruduğu zaman aslında o bir şeyin işareti. Oradaki yaşam da kuruyor diyebiliriz eğer göl kuruyorsa. Aynen öyle ve çok ciddi bir şekilde gelişiyor. Evet. Bir de gene Yeşil Gazete'de bir ilginç, bu sefer daha mücadeleye yönelik, daha pozitif diyebileceğimiz bir haber vardı. Biraz da ondan konuşalım isterseniz. Yani bir parantez açayım sadece Ömer abi. Yani çok yakın yaşadığımız bir örnek olduğu için atlamayalım. Bu Marmara Gölü işte gözümüzün önünde tarla evet. Oldu. Evet evet, aynen öyle. Yani bu çok, yani Van Gölü gibi Türkiye'nin ve Anadolu'nun benzersiz bir oluşumundan bahsediyoruz. Yani 1 milyon yıla yakın bir zamanlık bir sürecin en can alıcı örneklerinden bir tanesi. Bunun da korunamıyor olması çok zorlu bir mücadeleyi gündeme getiriyor olmalı. Ama bundan pek bahsedilmiyor işte. Yani şeyde ikinci haberse bu veganlıkla ilgili. Didim Belediyesi iklim acil durumuna yanıt olarak Türkiye'de bitki bazlı beslenme anlaşmasını onaylayan ilk belediye olmuş. Yani hayvansal gıda üretiminden kaynaklı emisyonları azaltmak için mücadele eden bir bitki bazlı antlaşma deniyor. Ve uluslararası bir anlaşma bu. Plant Based Treaty. Bunu onaylayan ilk belediye olmuş. Yani hayvancılıktan kaynaklanan emisyonlarla mücadele etmeyi, salımlarla uluslararası bir girişim PBT. Türkiye'den Hayvan Hakları İzleme Komitesi ve Türkiye Vegan Derneği'nde bulundu. Çok çok sayıda, 900'den fazla uluslararası sivil toplum kuruluşu ve topluluk tarafından da destekleniyor. Yani Buenos Aires merkezli dünya çapında 19 belediye bu antlaşmanın da tarafıymış. Uluslararası antlaşmanın Arjantin'in başkentinden. Yani Türkiye'deki iklim kampanyacıları ve diğer ilçeleri ve şehirleri de Didim'i takip etmeye ve daha sağlıklı, daha sürdürülebilir bitki bazlı diyetlere geçiş konusunda da harekete geçmeye çağırıyor diyor. Yani Didim Belediyesi'nin bu Türkiye'de bir öncü çalışması, bu öncü girişimi. Ve Didim Belediyesi Vegan Festivali'ni de Türkiye'de ilk düzenleyen belediyeydi. Bu konudaki farkındalığın artmasında önemli bir rol oynadı şimdiye kadar. Evet, ben de zaten orada birkaç yıl önce, bundan epey yıl önce bir şeye davetledilmiştim ve çok etkilenmiştim Didim'deki şenlikte. Vegan şenliğinde yani konuşmacı olarak davet etmişlerdi beni de. Yani Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay da iklim krizinin ciddiyetinin farkındayız demiş. Ve bitki bazlı anlaşma kampanyasının bu krizin çözümlerine olumlu katkı sağlayacağına inanıyoruz demiş. Gayet oldukça önemli bir girişim olarak görüyorum ben de bunu yani. Yani mesela yerel kafelerde ve restoranlarda menülerin üçte biri bitki bazlı olmasına yardımcı olacak bir dizi atölye ve eğitim çalışması da yapmışlar. PBT anlaşması kapsamında. İşte bütün oralardaki yerel kafe ve restoranlarda da ciddi bir çalışma başlatılmış oluyor belediye ile birlikte. Ayrıca bitki bazlı anlaşma haritası hazırlanacakmış mesela. İlçedeki iklim dostu bitki bazlı gıda seçeneklerine kolayca erişimin de sağlanması için. Çünkü bir de böyle zorluklar var tabii. Ulaşılamaz deyip vazgeçen insanların da olduğu biliniyor. Yani bu PBT kuruluşundan ya da Nilgün Engin, Didim'in bitki bazlı anlaşmayı onaylama kararının hayvansal tarım salımlarıyla, emisyonlarıyla mücadele etmek ve iklim acil durumuna bitki bazlı gıda çözümlerini teşvik için cesur ve gerekli bir hareket olduğunu söylemiş. Yani en uygun diyet iklim krizini azaltmak için ve yılda da 8 gigaton karbondioksit eş değerinden tasarruf, yani salımların azaltılmasını sağlayabileceğini gösteriyor. Didim'i diğer şehirlerde, Türkiye'deki ilçeleri ve şehirleri de Didim'i takip etmeye çağırıyorum demiş Nilgün Ergin. Çünkü bu 10 yılda gezegenin çöküşünü önlemek için bitki bazlı diyetlere kararlı bir geçiş görmeliyiz demiş. İlginç yani. İklimle mücadelede bu çok kritik, önemli bir şey, bir konu. Çünkü Birleşmiş Milletler'e göre karbon emisyonlarımızın büyük bir bölümü aslında gıdayı yetiştirirken ortaya çıkıyor. Gıdayı elde ederken ortaya çıkıyor ve bitki bazlı gıdalar, özellikle hayvansal bazlı gıdalarla kıyaslanamayacak kadar düşük karbon ayak izine sahipler. Yani gezegeni kurtarmak için bütüncül yaklaşmamız lazım. Onun da önemli parçalarından biri beslenme alışkanlığımız ve onu değiştirmek. O açıdan bu gibi festivaller, bu gibi organizasyonlar, bu gibi destekler, işte menülerdeki bitkisel bazlı yiyeceklerin alması gibi, yer alması gibi bir takım çalışmalar konuyla ilgili farkındalığı bence çok çok çok arttıracak ve çok faydalı şeyler. Evet, ben de aynı fikirdeyim. Hatta güzel bir de fotoğraf var. Yanılmıyorsam programcı arkadaşımız, şarkıcı, sanatçı, müzisyen Ceylan da orada fotoğraf çektirmiş. Şimdi imzalayın Plant Based Treaty diye koyuyorlar. Yani hayvansal endüstrinin genişlemesini sınırlayacak ve bitkisel temelli diyetlere geçişi kolaylaştırmak için hiçbir mekanizma bulunmadığı için Paris Anlaşması'na eşlik edecek bir bitki tabanlı anlaşmaya acilen ihtiyaç var diyorlar. Yani bu geçen yıl bu vakitlerde aslında başlamış Ağustos'ta bu girişim ama bayağı bu bir yılı biraz aşkın zaman içinde 59 bin bireysel destekçi, 5 Nobel ödüllü IPCC bilim insanı ve 900'den fazla STK ve topluluk grubundan da destek almış. Yani temel amacı da şöyle kriterler işte belli kriterleri sağlayıp gıda ile ilgili sera gazı salımlarını önemli ölçüde azaltmak. Yani bir mesela hayvancılığa atfedilen ormansızlaşmanın genişlemesini önlemek, sona erdirmek hatta. Vergiler ve sübvansiyonlar, desteklemeler yoluyla bitki temelli bir gıda sistemini teşvik etmek. Üçüncüsü bitki temelli gıdaların faydaları hakkında halkı bilgilendirme kampanyalarının teşviki. Dördüncüsü ormansızlaşmanın durdurularak yeniden ormanlar oluşturulması ve hayvancılık tarafından işgal edilen toprakların da doğal örtüsüne kavuşturulması. Ve Amazon ormanları bu şekilde yok oluyor. Yani şu anda en büyük derdi hayvancılık adına yapılan tarım nedeniyle Amazonların kesilmesi. Bir de madenler tabii. Altın ve diğer madenleri yok etmek üzere yasak madencilik faaliyetleri. Evet ve son etki de bir kriter de daha sürdürülebilir işlere, daha sağlıklı insanlara ve daha sağlıklı bir gezegene adil bir dönüşüm. Bu da çok önemli. Adiliyet, hakkaniyet, adiliyet yönü için ona da bir izin verilmesini sağlıyor diyor. Bir madde de ben ekleyeyim bu okuduklarınızı Ömer abi. Sanırım TEMA'nın 2019 raporunda az önce de bahsettik işte sularla ilgili göllerin kuruması ve sulak alanların yok olmasıyla ilgili. Burada işte tarımın çok büyük bir önemi var. Şöyle bir örnek vereyim. 1 kilogram domatesin 214 litre su ayak izi var. 1 kilogram etinse 15 bin litre su ayak izi var. Bu TEMA'nın 2019 raporundan bir rakam. Dolayısıyla sulak alanlarımızın ve suyumuzun korunması için de tarım üretim şeklimizi, tarımsal üretim şeklimizi değiştirmemiz ve beslenme şeklimizi değiştirmemiz gerektiğini gösteriyor rakamlar. Evet, yani bir litre süt içinde ne bileyim 1000 kilo su gidiyor filan. Evet, korkunç rakamlar var özellikle hayvansal ürünlerde. Su tüketimi inanılmaz boyutlarda. Evet, yani George Monbiot'un da uzun araştırmalara dayanıp ortaya koyduğu çok önemli bir kitap var. Hala bitirmeyi başaramadım ama Regenesis diye, yani tarımsal hayvancılığa bağlı bir sistemle dünyanın ayakta kalmasının imkansız olduğunu, beslenme biçiminin değiştirilmesinin çok net araştırmalar, 6000'e yakın araştırmadan çıkardı. Sonuçları da topluyor. Tamamlamayı başarırsam kitabı okumayı birlikte onu da tartışabiliriz bu kapsamda. Olur. Ciddi bir girişimler var ama vakit de çok dar. Her an ağızda görüldüğü gibi. Yani. Evet, şeyi de belirtmekte fayda var. Özellikle Orta Anadolu'daki göllerin kurumalarının çok büyük ölçüde nedeni hayvanlara besin yetiştirmekten kaynaklanıyor. Mesela fil, yonca dediğimiz bitkilerin yetiştirilmesi, ki bunlar çok su isteyen bitkiler aynı zamanda. Bunlar tamamen hayvanları beslemek adına, hatta birçok yerde mısır, hayvanları beslemek adına yetiştirilen ürünler ve çok büyük bir alan kaplıyorlar ve çok su tüketiyorlar. Evet, yani bu adeta devrimci bir dönüşme kuvvetle ihtiyaç olduğu açıkça görülüyor. Evet, yani süreyi de bitirmek üzereyiz. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ben bu biyolojik çeşitlilikle ilgili bir şey eklemek istiyorum. Her şey dönüp dolaşıp gelip buraya dayanıyor zaten. Su, toprak, havanın sağlığı, bütün canlıların sağlığı için olmazsa olmaz şeylerden bir tanesi. Geçtiğimiz hafta temanın, özür dilerim, WWF'nin biyolojik çeşitliliğe ilişkin raporu yayınlandı. İnanılmaz derecede acayip rakamlar var. Son 50 yılda biyolojik çeşitliliğin %69'unu, popülasyonların büyüklüğünün %69'unu kaybetmişiz. Yani şeyi ayırt etmekte fayda var. Türlerin değil, o türlerin sayısının çok azalmasından bahsediyoruz ki birçok tür de Popülasyon zaten şeye gelmiş durumda. yok oluşsun. Yok olmanın eşiğine gelmiş durumda. Türkiye'de de durum çok fena. O raporda çok fazla Türkiye gündemi yoktu ama şöyle söyleyeyim. Türkiye'deki her yedi kuştan bir tanesi yok olmak üzere maalesef. Onun dışında sürüngenlerimiz çok fena durumda. Birçok canlı türümüz bu rakamların dışında 550'nin üzerinde canlı Türkiye'deki kırmızı listede. Yani bu yok olma listesi anlamına geliyor aynı zamanda. Onun dışında şimdi bir takım şeyler de vereceğim. Diğer canlılara ilişkin rakamlar da vereceğim. Gerçekten tablo fena son olarak. Hemen söylüyorum onu. IUCN verilerine göre ülkemizde 585 tür tehlikede. Bunlardan 29'u memeli, 26'sı kuş, 23'ü sürüngen, 12'si kurbağa ve semender. 251 balık, bu iç sulardaki durumun vahametini de ortaya koyuyor, yok olmak üzere. Ve böyle devam ediyor işte, 48 yumuşakça, 41 omurgasız falan diye. Dolayısıyla topyekün olarak, neden olarak da en önemli nedenler arasında üç tane neden arasında gösterilen iklim krizi var. Konuyu bir bütüncül olarak ele alıp bütün yönleriyle artık yeni bir hayat kurmanın zamanı geldiğini gösteriyor gidiş. Yoksa hep birlikte yok oluşa gidiyor. Maalesef, Son maalesef. sabahleyin bir küçücük haber vardı okuduğumuz. Alaska'daki kar yengeçlerinin %90 azaldığını, bunun son 2 yılda sadece. Sebebi tam bilinmiyor. Ama yani dehşet verici haberlerden bir tanesi. Belki göç de etmiş olabilirler deniyordu. Bunların üzerinde konuşmaya tabii ki devam edeceğiz. Şimdi süreyi bitirdik. Hepinize hoşça kalın diyelim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.